un pétou, une red pull, une bouteille d'absolute. Boulette de shit sur mon survêt et puis la police me regarde de travers dans le bolide. Vu les saucissons, je vais finir pété. Exuka system, Max af of blijf broke, maar te kiesteen. Ik zou nu mijn werken met die cocaine. Want ik ben mijn dochter nu naar groep 1. La moto Kawasaki et le roof. A Marseille le chill en Tokarev. On me tous la vie de rêve. On me tous la vie de rêve. Ferrari belle villa, vie de rêve. Avec Chiquita, vie de rêve. Pablo Gaviria, vie de rêve. Salvatore Lina, vie de rêve. Stu cocaïna, vie de rêve. Dans la madrina, vie de rêve. Dans la madrina, vie de rêve. Wacht op mijn zina, vie de rêve. Ik hou puur net spa blauw. Ik ben verliefd, maar ik haat jou. Jij wil nu mee, maar ik laat jou. Je kijkt altijd boos, maar het staat jou. Ik breek je af en ik maak jou. Ik ben een probleem, want ik schaad jou. Pura Aquafina, pura Aquafina. Bel naar Madrina, wacht op mijn zina. Ze vragen mij, hoe kan je zo zijn? Ik wil niet meer in de goot zijn. Ze geeft me hoofdpijn. Ze babbelt met haar junkies in haar rooklijn. Ik wacht op showtime, clip via kozijn. Kan niet met goot zijn, ik moet op doos zijn. Aquafina, bel Madrina, wacht op mijn zina. Assassina, Laja Negro, Coca Latina. Pura Aquafina, pura Aquafina. Bana Madrina, stuur cocaïna. La moto Kawasaki et le roof. A Marseille le chill, un tocare.